oynar oynaşı felekte, gözüm kaldı bu başalı melekte. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, bileli elimde biri dilekte. Eşi kurmuş odanda sakini, haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız. İki engel birbirine atışır, didem yaşı deryalara katışır. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, doğram doğram olmuş meze tutuşur. İçki kurmuş otanda sakini, haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız. Derya kenarında olur adeler, gel vurdukça siyah sürtüş edeler. Haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, olmuş kaderlere tatlı vadeler. İçki kurmuş odanda sakini, haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, haydi haydi sarı kız, haydi, haydi, sarı kız.